Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 12 lutego, jest 5 rano. Trójkowy budzik. Nocą ulice są puste i ciche, spokojne. Milczę jak one, bo wiem, że to koniec i tak. Światła mrugają mi znakiem tak jasnym jak słońce. Wolną masz drogę, więc na drugą stronę już idź. Stoję na drodze donikąd i pytam raz jeszcze. I patrzę na ciebie i co robić nie wiem już sam. W miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest piąta rano i zaraz się skończy ta noc. A po drugiej stronie jest wolność, początek i koniec. Tam ciebie nie będzie, tam pustka niespełniony dni. Tam gesty i słowa, i myśli od nowa znów więcej. To tylko połowa, bo reszty nie wróci już nic. Stoję na drodze do nich. Tam raz jeszcze i patrzę na ciebie i co robić nie wiem już sam. Czas w miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest piąta rano i zaraz się skończy ta. Nie ma to jak być na pięknym koncercie Sławka Uniatowskiego. Tak było wczoraj w Rybniku, a na tym koncercie byli Państwo Beata i Jarek z Rybnika właśnie. Przed chwileczką wstali i zdają relację, że czyż można piękniej zacząć nowy dzień. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy i oby te fantastyczne wrażenia pokoncertowe zostały z Państwem na dłużej. 5 minut po godzinie 5 rano. Sprawdzamy, cóż w pogodzie. To za wiele się nie zmienia. Polska w zasięgu głębokiego i rozległego niżu z głównym ośrodkiem nad Oceanem Arktycznym i wtórnym nad południową Skandynawią, a więc pozostajemy w chłodnej masie powietrza polarnego, morskiego, napływającego z zachodu. Na dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, ale tak się przejaśni, że przelotnie popada deszcz ze śniegiem i śnieg na północy oraz na zachodzie deszcz. Lokalnie możliwe burze, zwłaszcza na wybrzeżu. W górach będzie przelotnie padał śnieg i tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie, ale wciąż rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali i ciśnienie w ciągu dnia będzie rość. W dzień od 2 stopni na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju od 3 do 5, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 6. Ale ta temperatura to tak nie za zbytnio, bo jak wiemy przy dość silnym wietrze, a taki dziś też, ta temperatura schodzi na plan dalszy, zwiększa uczucie chłodu, wiatr porywisty, dziś też w większości regionów do 80, na wybrzeżu do 90, a wysoko w górach nawet do 120 km na godzinę. 10 minut po godzinie 5 i sygnał od Państwa. Bardzo się cieszę na tę poranną korespondencję. Bardzo dziękuję za życzliwość. No, jak się okazuje, nie tylko poranną. To mówię nie tylko poranną, bo z różnych zakątków świata sygnały od Państwa. Między innymi pan Marek. No, słuchał Budzika, a dziś się wydarzyło. No ta urywa tylną część ciała, tak napisał pan. No bardzo się cieszymy i gorąco pozdrawiamy. Wywołana do odpowiedzi pani Iza z Nowej Zelandii melduje, że słucha. Nareszcie w domu można poszaleć w kuchni i dobrze, że jest trójka. Też piąta, tyle, że nie piąta rano w Christchurch. 19 stopni słonecznej, bardzo wiecznie również. Serdeczności od pani Izy po godzinie 17. Pan Marcin, korrektor. Dobrze sobie czasem przypomnieć, że jest budzik w Bielsku Białej. W Białej tylko z nazwy plus 5 stopni, pozdrawia jeszcze cieplej. Pan Benek także, bo o tym mówiłem, różne szerokości geograficzne na słuchu przy internetowym radioodbiorniku i pozdrowienia z Calgary w Kanadzie po 21. Słuchamy i jesteśmy obecni. Kłaniamy się nisko i również wszystkiego, co najlepsze. No i jeszcze pani Ela, podsyłam meldunek sprzed lustra podczas malunku, za oknem wiatr hula dalej, ale zaraz rower i do pracy na liczniku 2 stopnie. To od pani Eli z Opola. No, powiem szczerze, tak jak przy biegaczach, także i przy tych wszystkich rowerzystach, którzy to biorą się za bary z poranną rzeczywistością, oczywiście nie guzdrają się i nie płaczą. Jestem pełen podziwu przy takiej pogodzie, nawet i po godzinie 5. No, komu by się chciało. A są, jak się okazuje, w korespondencji nie tylko mailowej, SMS-owej, telefonicznej, takie osoby, którym się chce właśnie chcieć ruszyć. 12 minut po godzinie 5. No to ruszamy dalej i patrzymy z nadzieją na lepszą przyszłość. Dżem i do przodu na śniadanie. wiesz, nie wiesz. No nie wiesz co. Co spotkać cię może, a jutro niesie nadzieję. I choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo, na nowo żyć. Dżem i do przodu. No i taką definicję przyjęliśmy. I coś mi się wydaje, bo podglądam Państwa korespondencję, takiej będziemy się trzymać. I bardzo dobrze. Częstochowa się nie chowa. Meldunek w rejonie jeszcze kilkanaście, no nawet jednak więcej kilometrów na wyciągnięcie pojemników z bram. Przede mną 25 kilometrów z wód. Pan Konrad z Częstochowy z budzikiem trójkowym idzie raz, dwa, trzy. No i bardzo dobrze. I tak działamy, działamy. Również dzień dobry, mówi pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Ale podglądam i nasłuchuję sygnały państwa w pewien sposób, powiedziałbym, mobilizujące. Czyżby szykowanie formy na maraton w Dębnie. Moje miasto pozdrawia pan Zbych. Także już pracujący pan Tomek za fajerą w komunikacji miejskiej w Kielcach. Dziś linia numer 9, 2 stopnie powyżej i dobrego dnia. No mówiłem, że do przodu. Białowieża też oczko otworzyła. Pozdrawię pan Jaro. Kłaniamy się nisko. No i jeszcze z Wybrzeża. Czy pan synoptyk coś więcej z siebie dziś wydobędzie? Tak na serio od pani Heli z Gdyni. Również ten sygnał poranny. No takie nie tylko pogodowe sygnały zaczepno-obronne. To pana synoptyka oczywiście będziemy pytać kilkukrotnie o te najświeższe informacje, szczególnie dotyczące siły wiatru. To już prognoza pogody za niecały kwadrans. Teraz 18 minut po godzinie 5. Czas na muzyczny kalendarz. W obfitości dziś sporo dat i świetnych utworów do zagrania. A wspominamy między innymi Briana Robertsona, gitarzystę Thin Lizzy. Pamiętamy, że urodził się w 1956 roku. We'll be right back. like lightning. The bullet flew astray, and the noise, it was frightening. But the crook, he got away. 64. urodziny Briana Robertsona. Najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że aktor teatralny i filmowy pan Paweł Wawrzecki kończy 70 lat. Jan Kidawa-Błoński, reżyser i producent filmowy 67. A aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna pani Dorota Segda też ma urodziny, więc wszystkiego dobrego. 22 minuty po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A z muzycznego kalendarza pamiętamy, że Chyna Phillips, amerykańska piosenkarka zespołu Wilson Phillips, też ma urodziny. Nie omieszka, by sięgnąć po największe nagranie tegoż właśnie tria dziewcząt. Change your life except for you. Don't ever let anyone step all over you. Just open your heart and your mind. Is it really fair to feel this way inside? Oh, someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Until then, baby, are you gonna let them hold you down and make you cry? Don't you know, things will change, things will go your way. If you hold on for one more day, can you hold on for one more day, things will go your way. Hold on for one more day. Hold on. Oberwało mi się za te dziewczęta, oberwało mi się. A już tak chciałem uniknąć, nie wyliczając Chyny Phillips, która dziś obchodzi urodziny, które to właśnie. No, to będę bronił tego stwierdzenia dziewcząt, bo nagrywając ten właśnie utwór Hold On, chyba najbardziej znany tria Wilson Phillips, dzisiejsza jubilatka miała 22 lata. A dziewczęta? No mówiłem przecież. 27 minut po godzinie 5. Pozostałe daty z kalendarza. W 1709 roku szkocki marynarz Aleksander Selkirk po przeszło 4 latach samotnego życia został zabrany z wyspy Juan Fernandez, a jego przygody zainspirowały Daniela Defoe do napisania w 1719 roku przypadków Robinsona Crusoe. To było 311 lat temu. Pamiętam z dzieciństwa, zdaje się, że to pierwsza taka lektura, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. W 1804 roku zmarł Immanuel Kant, niemiecki filozof, twórca transcendentalnego idealizmu, autor m.in. Krytyki czystego rozumu. 211 lat temu urodził się Abraham Lincoln, amerykański prawnik, prezydent Stanów Zjednoczonych, zginął z rąk zamachowca w 1865 roku. Również 211 lat temu urodził się Karol Darwin, angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucyjnego powstawania gatunków. Zmarł w 1882. 155 lat temu urodził się Kazimierz Przerwa-Tettmajer, poeta, powieściopisarz, nowelista i dramaturg. Zmarł w 1940. 42 lata temu z kolei zmarł Wiesław Dymny, malarz, pisarz, aktor, współtwórca kabaretu Piwnica pod Baranami. W 1979 roku zmarł Jean Genoa, reżyser francuski, twórca m.in. Towarzyszy Broni, nagrodzony w 1975 roku specjalnym Oscarem za całokształt twórczości. A w muzycznym, aktorskim, na pewno także kabaretowym, przebojowym kalendarzu wspominamy panią Krystynę Sienkiewicz, aktorka filmowa, estradowa i piosenkarka, zmarła równo 3 lata temu. Krystyna Sienkiewicz, wspomnienie aktorki filmowej, estradowej i piosenkarki w trzecią rocznicę śmierci. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz punkt 5.30. A nasz stały punkt programu to oczywiście prognoza pogody. Szczegółowo pochylamy się nad tym, o czym meteorolodzy, a dziś o tym, że miejscami pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, no ale też przelotnie popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Przyzwyczailiśmy się do tego. Do tego na północy i na zachodzie deszcz. Lokalnie możliwe burze, zwłaszcza na wybrzeżu. W górach będzie przelotnie padał śnieg i tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie, ale wciąż rośnie. Na termometrach w dzień od 2 stopni na Suwalszczyźnie, od 3 do 5 w głębi kraju, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku około 6. No i to, co nas zajmuje od kilku dni, wiatr. Wciąż zachodni i południowo-zachodni dość silny, w większości regionów do 80, na wybrzeżu do 90, wysoko w górach do 120 km na godzinę. No ale zgodnie z zapowiedziami ten wiatr już dziś ma słabnąć, jutro zdecydowanie słabszy. Będziemy informować na bieżąco o tym, co w pogodzie, a teraz informujemy z muzycznego kalendarza, że dziś 70 lat kończy Steve Hackett. It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got a tidy room now. And then Mr. Lewis, isn't it time that he was out on his own? Over the garden wall, two little lovers, cuckoo to you. Keep them moving, they sharp. I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Urodzinowo na 70 artysty Genesis w muzycznym trójkowym kalendarzu. Za 25 minut szósta i kolejna data, i kolejne urodziny. I też najlepsze życzenia, bowiem irlandzka piosenkarka i autorka tekstów Lisa Hannigan też ma urodziny. Limping the days, oh, what'll I do without you? What'll I do now? now that you're gone, and my boat won't roll, my bus doesn't come, and I held the fingers you got the thumb. Oh, what'll I do without you? Oh, I don't know what to do with myself now that I'm here and you're gone. Oh, oh, oh. Urodzinowo z najlepszymi życzeniami. Liza Hannigan. Nowy dzień przed nami, środa 12 lutego. Dziś imieniny Eulalii, Nory, Modesta i Damiana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe, bo pamiętamy, że w gronie dzisiejszych jubilatów także pani Ola z Leszna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Tu urodzinowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty szósta. Pamiętamy o urodzinach dwóch klawiszowców. W 1943 roku urodził się pierwszy z nich, Wacław Kisielewski. Zginął w 1986 roku. Marek Iwacek i Allegretto w muzycznym trójkowym kalendarzu. Trójkowe kalendarium muzyczne. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Drugi z klawiszowców, którego wspominamy dziś w muzycznym kalendarzu już na zamknięcie świata dat. Ray Manzarek, amerykański muzyk, klawiszowiec The Doors, urodził się 81 lat temu, zmarł w 2013. Za kwadrans szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Tak jak zwykle teraz muzyka country i Korneliusz Pacuda. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie Budziku, mam pytanie. Czy zaakceptuje pan kowboja funkującego? Albo może takiego kowboja, który będzie śpiewał muzykę funky? I grał oczywiście także. No tak. Jeśli tak, no to za chwilę Ronnie McDowell i to wspomnienie z dyskoteki funkowej. Funky Cowboy może się przecież zdarzyć. Ronnie McDowell i jego dwaj współproducenci płyty pod tytułem Country Dances, czyli tańce w stylu country, wiejskie tańce, napisał ten utwór właśnie. Buddy Killen jest znakomitym producentem wielu, wielu znakomitości, natomiast kiedyś opowiadał mi, że miał rodzinę w Polsce, ale zupełnie nie wie, w jakiej okolicy ta rodzina mieszka. Jego przodek jakiś wspominał, że prawdopodobnie ze Śląska przyjechali, ale nie był pewien. W każdym razie były to jakieś niemieckie tereny kiedyś. No, potem już zeszło na opowieści o miłości, bo spożywaliśmy w lokalu, kiedy Donna Mead, jego ukochana podówczas, z którą miał pewne kłopoty, śpiewała na estradzie. No, ale my wracamy do utworu nagranego przez Ronnie McDowella, bo to będzie funkujący cowboy. He came riding into town on his trusty old paint. Hell-bent for leather, he called himself Hank. Out on the dance floor, he dusted off his hat. He said, step aside, strangers. This old funky cowboy is gonna show you where it's at. funky country. Tego jeszcze nie grali, ale taka wersja tej muzyki bardzo nam się podoba. Korneliusz Pacuda ponownie jutro, także przed godziną 6:00, teraz za 8 minut 6:00 i z listy utworów skutecznie budzących USB 2019 miejsce 5. Save me, only love, only help from above. For my faith I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. Safi Zelmani i piosenka Czepielska prawie na do usłyszenia dziś z zestawu utworów skutecznie budzących zdaniem państwa za ubiegły rok. W podsumowaniu Zośka na miejscu 5. Ciąg dalszy jutro w Budziku, a za 4 minuty o 6:00 serwis, potem poranne zapraszamy do Trójki. A to my zapraszamy na jutro. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, a na do usłyszenia Dawid Podsiadło i jego muza. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą,